Millennium. Abracadabra. I apareix Millennium. La màgia arriba a Millennium en Cosmic Club. Un festival com no s'ha vist mai. Una nit d'il·lusions i d'il·lusionistes. Amb tots vosaltres, Maglini i Carlos Garini. Dos els referents a màgia de casa nostra. Un espectacle de la més bella creació i la millor màgia de prop. A més, tota la festa del complex més màgic. Més info i organització d'autobusos a www.cosmicclubmillennium.com. Millennium en Cosmic Club. Senzillament màgic. Millennium.